おそらく、アニタからのゴーマルランズラの G メジョルバージョンから、何か刺激的なものを期待していたかもしれません。残念ですが、これは起こりません。今日はドイツのラウンジボル、1、真夜中の時計のアルバムをいくつかお見せてします。24トラックあり、それぞれ1時間です。それは時計として使うことです。音楽がアーターン調に気づくと、それは19時間です。確かに10時間だった場合、音楽は米フラット調調になります。プレゼンテーションで私はこれを添えないです。もしかして24トラックながらも演奏しとかリバーブとディレイのピアノサンプルとかを追加しみたい。これらのサンプルは、ヨハン・セバスチャン・バッハのダス・ウォール・テンペリーアート・クラビーアのものです。彼はドイツ人かもしれない。人々はソファに座ってこの音楽を聴いてありますか？私は知らない。 Boa noite a todos, eu sou Daphne Jardin. Talvez vocês estivessem já acalmado, começando com uma versão sol maior de Vai Malandra, da Anitta. Infelizmente isso não vai acontecer. Vou hoje mostrar para vocês um pouco do álbum German Lounge Volume 1, Midnight Clock. São 24 faixas de uma hora cada, é passar como um relógio. Se você percebe que a música está em Lá menor, então são 19 horas. Se fossem 20 horas, a música estaria. Eu posso bagunçar isso, tocar as 24 horas ao mesmo tempo, o arranjo de piano com reverb e delay. Esses trechos são do cravo bem temperado, de Thank you.